بسم الله الرحمن الرحیم. چوتھا اصول جس سے امت اپنا مقام جو ہے وہ کھویا ہوا حاصل کر سکتی ہے، الاخلاق. الاخلاق، اخلاق اپنے بہتر کر لے، آج بھی یہ قوم دوسری قوموں سے ممتاز ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار سے بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھکائیں جو لوہے کی تلوار سے نہیں جھک سکتے. آپ کو پتہ ہے کمانڈر ان چیف کون تھے عمر، لیکن سمامہ کو پکڑ کے بھی لائے تھے، سمامہ پھر بھی باز نہیں آیا، نہیں مانا، مسجد کے ستون سے باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا ہے تیرے پاس، وہ کیسے ہو؟ سمامہ چودھری تھا، اور چودھری کون جھک کے بولتا ہے، اس کی تو بےزتی ہوتی ہے. کہتا ہے ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ملے گا، اور اگر تم نے خون بہایا تو بدلہ بھی لینے والے ہیں میرے. یہ بلا کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کیسے مسکرا کے کہتے ہیں، وہ اس کو دودھ پلاؤ، دودھ فطرت ہے، فطرت کے قریب ہوگا. کس کو؟ جو کہتا تھا مدینے جیسا شہر برا کوئی نہیں، آپ جیسا نعوذ باللہ من ذالک برا انسان کوئی نہیں، جانی دشمن کو بھی آپ نے دودھ پلایا. آج کی ووٹ نہ دے اس کو کوئی پانی نہیں پلاتا، اس کی تعریف نہ کرے اس کو پانی نہیں کوئی پلاتا. یہ فرق ہے اس معاشرے کا اور اس معاشرے کا. تین دن ایسا ہوا، تیسرے دن جب آپ نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو آپ نے ایک اور نسخہ استعمال کیا، فرمایا اطلقو، اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا میرا جانی دشمن دودھ پلاتا رہا اور اب کہہ رہا ہے چھوڑ دو. جب کھول دیا نا، سوچ بھی پڑ گیا یہ کیا ہوا. باہر گیا، غسل کیا، واپس آیا، سمامہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہا موت آئے گی جو آپ کے قدموں میں آئے گی. یہ اخلاق تھا. اس اخلاق کو جب تک واپس نہیں میں اور آپ لاتے، ملت میں وہ شعور بیدار نہیں ہوتا. اخلاق جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. ایسے تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا ان رجلا لیدرک بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النهار، جہاں قیامت کے دن تہجد گزار اور نفلی روزے رکھنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ اچھے اخلاق والوں کو بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا، لوگوں قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا، اللہ کے رسول پر سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا اخلاق اچھا بنا دے.